اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हींअर सूरत यूसुफ अलाम जे पढ़ण जी कोशिशि कंदासूं, हिनखे सिंधीअ में थोरी सम्झण जी कोशिशि कबी, रब ताला मदद कंदो इनशाह, तौफ़ीक़ अलाह सुभाणे ताला जी थींदी हिन ॻाल्हि खे खणबो. हाणे हज़रत यूसुफ अलाम रसूल फ़रमायो त करीम इब्न करीम हज़रत यूसुफ अलाम फर्ज़ंद आहे हज़रत याक़ूब अलाम जो, जेको करीम हज़रत याक़ूब अलाम फर्ज़ंद आहे हज़रत इसहाक़ अलाम जो, जेको करीम हज़रत इसहाक़ अलाम फर्ज़ंद आहे हज़रत इब्राहिम अलाम जो, जेको करीम. इन करे करीम इब्न करीम चार नसल जेके आहिनि हज़रत यूसुफ अलाम ते पहुचे थी ॻाल्हि. हाणे इन ॻाल्हि खे थोरो पहिरीं सम्झण जे लाइ, छो जो असां वीचारा सिंध जा माण्हू आहियूं, वीचारा ईअं मिड़ी ग़रीब गोब खां ख़बर पए कोन थी यूसुफ अलाए माइट मर्दो अलाए ज़ाल हुई, ज़ुलैखा अलाए ज़ाल हुई, अलाए मर्दो कहाणी ॿुधाईंदा चवंदा पोइ धीउ जॾहिं पुत ख़तमु थी कहाणी, पोइ चऊं भला ज़ुलैखा मर्दो की औरत हुई, त असांखे ख़बर कोन्हे वीचारा सिंधियुनि खे. बरहाल हाणे ईअं था किसे खे शुरू करियूं त हज़रत इब्राहिम अलाम खां. हज़रत इब्राहिम खां अॻु में जेकॾहिं किसे शुरू कयो त नूह अलाम खां. बसि नूह अलाम जो औलादु थियो, पोइ केॾांहुं विया के केॾांहुं विया. हुनजा टे फर्ज़ंद, हिकिड़ो शाम या साम ऐं हिकिड़ो हाम ऐं हिकिड़ो यफ़स, हुन जा टे पुट. पोइ हाणे इहे टे ॿेड़ीअ में पोइ हुननि जो औलादु थियो, जो छा थियो जीअं बि थियो, रब पाक खे ख़बर आहे सॼी त छा थियो. बरहाल क़ुरान शरीफ़ में कोन कहिड़ो कहिड़नि जो औलादु, पर चए नूह में जे कश्ती में जेके शामिल हुयो उन्हनि जो औलादु. इहो सूरत बनी साहिल में अलाह ताला फ़रमायो, ॿिए हंधि बि पंहिंजो सूरत यासीन में फ़रमायो त जेके कश्ती में हुआ त कश्ती में जेके हुआ, पोइ हज़रत नूह अलाम जी कश्ती में, पोइ चऊं बसि इन टिनि जो औलादु थियो, हज़रत साम जो, हज़रत हाम जो ऐं हज़रत यफ़स जो, इहे टे थियो आहे. पोइ हाणे केकिड़ा विया केकिड़ा विया, पर साम जेको आहे सो ई मिडल ईस्ट में रहियो, ऐं हाम जेको आहे सो पंहिंजे हिंदुस्तान ॾे या केॾांहुं अफ्रीका ॾे या केॾांहुं कारा जेके आहिनि से हाम जो औलाद आहिनि. पाण जहिड़ा पाण खां वधीक कारा जेके उहे सभई पंहिंजे इन अफ्रीका ऐं हिंदुस्तान ऐं इहो द्रावण ऐं इहे पाण जेके आहियूं से इन हिसाब सां थियासीं हाम जो औलाद. पर हाणे साम जो औलाद जेके थोरा भूरा जेके रंग जा गोरा बोरा, इन करे जो इहे रहिया थधनि मुल्कनि में, हीअ जेको इलाइक़ो आहे मिडल ईस्ट जो या पंहिंजो इहो मथे जेको बि शाम आहे, इराक आहे, ईरान आहे, इहे इलाइक़ा जेके आहिनि थधा आहिनि. पोइ उन्हनि में जेके विया माण्हू उहे गोरा थी विया ऐं जेके इहो अल्ला ताला क़ुरान शरीफ़ में सूरत रूम में फ़रमायो त तव्हांजा रंग ऐं तव्हांजा जेके आहिनि ज़बानूं उहे आसमान ऐं ज़मीन सां वास्तो आहे हुननि जो, त माना क्लाइमेटिक कंडीशन्स जे करे माण्हुनि जो रंग बदिलिजे थो। टियो ई थियो यफ़स जेको आहे टियों पुटु जेको हुननि जा हीअ हॾा जेके ॾियारीअ वारा निकितल ॿाहिरि ऐं पंहिंजो पीले रंग जा, मतिलबु पीला सफ़ा कोन्हनि पर पोइ असांजे निस्बत में थोरा मतिलबु त गोरा चइजनि खणी या पीला चइजनि जा, इहे जेके आहिनि तातार खां वठी माना शुरू करे मथां तुर्कनि खां वठी हेॾां वरी हलियो वञ चीन में, हेॾां हलियो वञ कोरिया में, हेॾां जापान में, इहे सभई माण्हू जेके आहिनि हिकु अहिड़ी शकल जो थोरो वॾा हुननि जा मुंहं जा निकितल ऐं थोरा थोरा गोरे क़िस्म जा पर त पीले पीलाण हुनजे हुन में आहे। त इहे जेके आहिनि यफ़स जो औलाद आहिनि, ईअं सम्झे खणी मतिलबु हिकिड़ी ओवरऑल सम्झण जे लाइ। हाणे था अचूं हज़रत सलाम अल इस्लाम जे औलाद मञा केतिरा केतिरा केतिरा आद ऐं समूद हुननि जूं कहाणियूं पाण पढ़ियूंसीं किथे, हुननि जा आया हुननि मञा हिकिड़ो माण्हू सालेह अल इस्लाम को विच में आहे, हूद अल इस्लाम विच में आहे, इहे पैगंबर बि आया हिननि मञा। पर हाणे था अचूं आज़र जो औलाद जेको आहिनि सो हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम। हाणे हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम ऐं जेके आहिनि ॼाओ आहे पंहिंजे उर जे शहर आहे पंहिंजो हींअर जेको बसरा आहे नासरी आहे इराक जो इलाइक़ो इन जे इलाइक़े किथे किथे अशारो सो हाणे खोटियो अथऊं पंहिंजो 1930 में या कहिड़े सालनि मंझि जो हुनखे खोटे कढियो अथऊं चयो हीअ हिते हिते इब्राहिम जो घरु आहे, बराल उहो आहे या न आहे, पर नासरी आहे जे प्रोविंस में बसरे जे भरिसां हिते इराक मंझि आहे उहा। हाणे उतां ई हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम मथे हलियो आहे, पोइ हाणे नंढो थियो आहे वॾो थियो आहे, पोइ वरी बेबिलोन जो इलाइक़े में आयो या काला मथे आहे पंहिंजे हिन में जे मूसल जे भरिसां उते वियो आहे निमरूद जे शहर में, पर निमरूद किथे किथे हो या कहिड़ो निमरूद हो, निमरूद बादशाह जा जीअं लक़ब था थियनि शाह अचिजे त माना सभु बादशाह, या चइजे फिरौन त माना फिरौन घणेई आहिनि, हिकिड़ो फिरौन कोन्हे को ईअं, निमरूद जेको बादशाह घणेई हुआ। पोइ हाणे मतिलबु मथे काला में बि निमरूद जो शहर आहे हेठि जेको आहे सो वरी पोइ ख़ालिदीन वारा ई जेके आहिनि बेबिलोन वारा, हिन खां मथे पोइ हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम वरी वियो आहे हलियो पंहिंजे हारान जे इलाइक़े में जेको सीरिया जे ऐं पंहिंजे तुर्की जे पंहिंजे सरहद ते आहे। त अहिड़े नमूने सां हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम मसाला पैदा थिए कंदो वियो माण्हुनि जे लाइ, छो जो चईनि बाबा ई बुत परस्ती न करियो, चई माना हीअ सितारनि जी परस्तिश न कयो, हीअ हीअं न करियो, हीअं न करियो, पोइ कढी थो छॾियां मुल्क मञा हुनखे, पोइ चयो वाह हितां निकिर, पोइ हितां निकिर, हितां निकिर, पोइ नेठि ओड़ा मंझि हुते इहा ॻाल्हि क़ुर शरीफ़ में बि आहे, तौरात मंझि इहा ॻाल्हि कोन्हे, उहो खाई था वञनि लिया, पर पोइ तलमूद में ॿियनि किताबनि में हुननि जे जेके ॿिया किताब आहिनि उन मंझि आहे त हज़रत इब्राहिम असांखे ओड़ा में उछलियऊं, हज़रत नबी दालियान दानियाल अलाम खे ओड़ा में उछलियऊं, अहिड़े नमूने सां ओड़ा जी बि ॻाल्हि अचे थी, पर पोइ उहा खाई था वञनि किथे अहिड़े नमूने सां। बहरहाल हाणे हज़रत इब्राहिम अलाम खे पोइ हुकुम थियो आहे जॾहिं हू 75 साल जो आहे या केतिरी अर्से जो, त तौरात में ॻाल्हि हितां थी शुरू थिए, त पोइ वञो हज़रत इब्राहिम जी ॻाल्हि जॾहिं हू 75 साल जो आहे, हुनखां अॻु में छा कयईं उहो ख़बर न आहे तौरात में, पर क़ुर शरीफ़ में ख़बर आहे जॾहिं हू नंढो हो त हीअं थे चयईं, वॾो थियो वरी हीअं थे चयईं, वरी थोरो वॾो थियो त हीअं थे चयईं, पोइ मुख़्तलिफ़ सूरतुनि में आहे पंहिंजो सूरत अनआम में अलाह ताला फरमायो जॾहिं नंढो हो तॾहिं अहिड़े नमूने सां चईं सितारा ऐं चंड ऐं सिॼ ऐं मुंहिंजा ख़ुदा न आहिनि, इन करे जो हीअ लही था वञनि लिया लहण वारनि खे पसंदि कोन थो करियां। पोइ हुन खां वॾो थोरो थियो आहे, पोइ वरी कंहिं ॿिए इलाइक़े में आहे त उते वरी हू बुत परस्त आहिनि, पोइ बुत परस्तनि जा वञी बुत त भञी थो छॾे, पोइ इहा ॻाल्हि जेका आहे सा हिते बि आहे सूरत अनाम में, पर वरी सूरत अंबिया में आहे, सूरत पंहिंजे सुहाफ़ात में आहे या ॿियनि सूरतुनि में उते अहिड़े नमूने सां आहे। पोइ वरी अञा उतां ई बि कढनिसि था पोइ किथे ओड़ा में उछलण जी ॻाल्हि जेका सा हिते बि आहे सूरत अंबिया में आहे ऐं सूरत साफ़ात में आहे, उनखां पोइ वरी हले थो या मतिलबु हारान पहुचे थो हारान जेको इलाइक़ो, उनखां पोइ अलाह ताला हुनखे चयो थो हल किनान में, पोइ किनान थो अचे किनान जो जेको फ़लस्तीन जिते हींअर कब्ज़ो कयो वेठो आहे इहो नतान याहू 70 सालनि खां इहे कब्ज़ो कयो अथनि यहूदी इहो इलाइक़ो आहे हज़रत इब्राहिम जो। हाणे हज़रत इब्राहिम जो औलाद वाकई यहूदी बि आहिनि, पर हज़रत इब्राहिम अलाम जो औलाद इस्माइल अल इस्लाम आहे ऐं ॿी टी ज़ाल बि हुई सारा अल इस्लाम हाजरा अल इस्लाम ऐं उन खां सवाइ टी ख़ातून हुई जेका हज़रत इब्राहिम अलाम जी घरवारी आहे जंहिंजो ज़िक्र तौरात में आहे त 6 ॿार आहिनि हुन जा, हज़रत इसहाक़ हिकिड़ो आहे सारा जो ऐं हज़रत हाजरा जो हिकिड़ो आहे हज़रत इस्माईल, पर हुन माई जा 6 ॿार आहिनि ॿिया, माना त एतिरो औलाद आहे हुन हज़रत इब्राहिम अलाम जो। पर हज़रत इब्राहिम अलाम सां अलाह ताला वाइदो कयो त हीउ इलाइक़ो तुंहिंजे औलाद खे ॾींदुसि ऐं ज़ुरियत खे ॾींदुसि, तुंहिंजे ॿिज खे ॾींदुसि। हाणे ॿिज हुनजो इहो सॼो रुगो इसहाक़ त ॿिज कोन्हे हुनजो, रुगो इसहाक़ त औलाद कोन्हे। इन करे पोइ हज़रत इसहाक़ मुंहिंजा पंहिंजो नबी थिया हज़रत ईसा अलाम ताईं नबत ख़तमु हूंदी, पर पोइ विच में ॿिया बि नबी थींदा विया हिन पासे हुन पासे। हज़रत लूत अलाम जो भाटियो नबी हो, हज़रत ॿिया माण्हू घणेई, मतिलबु त विच में हेॾां होॾां अलाह ताला जेके नबी पिया मोकिलिया उहे नबी हुआ। पोइ हज़रत ईसा अलाम खां पोइ नबूअत जेका आहे सा ख़तमु थी वई पंहिंजे इसहाक़ अलाम जे औलाद मज़ा। हाणे नबूअत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु सां 500 सालनि खां पोइ आई आहे, 570 साल या केतिरा। बहरहाल पोइ हाणे नबूअत बिल्कुलु ठुप ख़तमु आहे, हाणे केरु नबी पैदा न थींदो आहे। आख़िर ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु सां, इन खां पोइ जेको नबी पाण खे सॾाईंदुसि उहो कूड़ो आहे ऐं पंहिंजो काफ़र आहे। इन करे इहा ॻाल्हि ईअं सम्झिजे त हाणे चइजे त हज़रत इब्राहिम अलाम जॾहिं वियो किनान में, पोइ वरी वियो हुते, तेसिताईं हुनजी हिकिड़ी घरवारी हुई हज़रत सारा अलाम, पोइ वरी मिस्र वियो त उते जेके वाक़िया थिया, पोइ बादशाह जेको हुन पंहिंजी नियाणी या ॿी का माई, बहरहाल उहा हुनखे हज़रत इब्राहिम अलाम खे ॾिनी, चई त मुंहिंजी नियाणी जे लाइ उहो तौरात में, तौरात जा स्कॉलर्स जेके आहिनि उहे चवनि, तौरात में ख़ुदि कोन्हे पर हुनजा जेके रबा आहिनि उहे चवनि था त उहा बादशाह जी धीउ हुई, जो बादशाह चयो त मुंहिंजी धीउ जे लाइ तोखां सुठो वधीक ॿियो माण्हू कहिड़ो थींदो, इन करे हुनखे परणाए ॾिनई, पंहिंजो ॾिनईंसि हुनखे। हाणे पोइ हुन मुंहिंजा औलाद थियो, पहिरीं इस्माईल अलाम, पोइ हज़रत इसहाक़ अलाम, पोइ अहिड़े नमूने सां वॾो पुटु जेको आहे सो इस्माईल आहे। इहा ज़हन में रखिजे ॻाल्हि। हाणे था अचूं इसहाक़ अलाम ते, जो यूसुफ़ अलाम जी कहाणी पाण खे खणणी आहे। हज़रत यूसुफ़ अलाम, हज़रत इसहाक़ अलाम खे ॿ फर्ज़न थिया, पंहिंजो इसाऊ ऐं वॾो जेको पहिरीं निकितो, ॿई जाड़ा आहिनि भई ॿाहिरि, पर पहिरीं जेको आयो सो थियो इसाऊ ऐं ॿियो जेको थियो सो याक़ूब अलाम। हाणे ॿई आहिनि जीअं बि आहिनि, पूरो पाक अलाह ताला हुननि खे मग़फ़रत करे, असांखे मग़फ़रत करे। पर पोइ वरी हीअ जेके आहिनि याक़ूब अलाम जो औलाद, पोइ ॾाढा हुनजा दुश्मन आहिनि ईसाऊ जा, चए असां ईसाऊ जो औलाद जेको आहे असां कोन ठहियो जॾहिं असीं मिस्र खां मोटियासीं। इन करे सार जेको आहे पोयां जीअं हाणे पंहिंजो रिट्रोस्पेक्टिवली पोइते वञी वरी सार रखिबो, भई हुन वक़्तु पाण में हलिया 7 सजदा कया आहिनि हज़रत याक़ूब अलाम ईसाऊ अलाम खे। हाणे इन ऐं हुनजी पूरी फैमिलीअ सां गॾिजी, हाणे इहो 34 चैप्टर में आहे जेनेसिस जे। हाणे इहा ॻाल्हि में त ज़हन में रखिजे भई हीअ पाण में भाउर हुआ, पोइ हाणे जीअं बि हुआ त उहो खणी कॾहिं माण्हू विड़ी बि थो पए, कॾहिं रुसी बि थो पए, कॾहिं वञे थो हलियो, वरी अचे थो, वरी अची था रहनि, वरी गॾु भरिसां हिक ॿिए जे रहनि था। पर पोइ वरी विच में 400 साल गुज़री विया हलिया जॾहिं हीअ मिस्र में हुआ, पोइ वरी मोटिया, पोइ हाणे ज़ाहिर आहे माण्हू हिक ॿिए खे सुञाणंदो कोन, त वरी विढ़ंदो हिक ॿिए सां, पोइ हाणे जेको बि थियो। पर उन लिहाज़ खां वरी हुन सां दुश्मनी रखी, हुनखे ख़राबु चवणु, तौरात में सॼो किसो जेको आहे अहिड़ो अहिड़ो अहिड़ो अहिड़ो, भई तुंहिंजो पीउ जेको ॾाॾो हज़रत याक़ूब अलाम हुनखे 7 सजदा कया आहिनि, पंहिंजो इहो त तव्हां रखो न, हुनजी पूरी फैमिली हुनखे 7 सजदा कया आहिनि, तव्हांजे तौरात में लिखियो पियो आहे, पाण हुनखे एॾो ताईं नफ़रत सां तव्हां निगाह करियो। हालांकि हीअ ईअं आहे भेण सां, जीअं बि हज़रत ईसा इस्माईल सां एॾी दुश्मनी, हज़रत ईसाऊ सां एॾी दुश्मनी, ॿियनि जेको बि हिन जे हुन में सिलसिले में ॿाहिरि निकिरी वञे हिकिड़ो बि क़दमु, त उहो जेको आहे दुश्मन थी पियो हलियो। भई हुनजी इज़त करियो, तव्हां चौकीर कयो हुनजी, छा अला तव्हांजो हुनजी अहिड़ो बुछड़ो था हुननि खे सॼो पंहिंजे किताबनि में। बहरहाल हाणे त अचूं त हज़रत याक़ूब अलाम पंहिंजो पंहिंजे भाउ सां कहिड़े बि नमूने सां रुसी विया, हुनखे ठगी करे हुन किताब लिखियो, ठगी करे वियो हलियो। हुन चई मूंखे इहो पंहिंजो नसुल पहिरियों जेको तूं ॼाओ आई त इहो मूंखे हक़ु ॾेई छॾ ऐं दाल त तोखे खारायां। हाणे दाल जी ॻाल्हि त हौल वल कुवत इलाह बिल्ला हली वियो, मसूर जी दाल उहो पचाए पंहिंजो याक़ूब अलाम, पोइ वरी अचेसि थो हुनजो भाउ, ॾिसो त हज़रत इब्राहिम अलाम एॾो सखी, एॾो जवाद, ऐं हुनजो औलाद वरी अहिड़ो थींदो जो पंहिंजे भाउ खे दाल कोन खाराईंदो, चवंदो इहो मूंखे पग तुंहिंजी मूंखे ॾिए त पोइ आउं तोखे ॾियां। अहिड़ी ठगी जूं ॻाल्हियूं रखी छॾी अथऊं तौरात में, हिन करे त अलाह ताला चयो त हीउ रिजेक्टिड आहे। पोइ हाणे बहरहाल हाणे ई ठगी करे वरी ॿी वरी ठगी कयईं पंहिंजे पीउ सां बि, इसहाक़ सां अलाम सां तौरात में ईअं लिखियलु, त पंहिंजो हज़रत इसहाक़ चयो त हिनखे ईसाऊ खे त तूं वञ वञी शिकार करे आ, त आउं तोखे दुआ करियां त नबूअत तोखे मिले। त हू वियो वीचारो शिकार करण जे लाइ, त तेसि ताईं हुनजी माउ जेका असां हुनखे चयो तूं वारो कर इहो पंहिंजी नंढड़ी छेलड़ी जेका असां कुही अचु त आऊं तोखे ठाहे थी ॾियां, तूं वञी पंहिंजो खाराईंसि तुंहिंजे पीउ खे ऐं तोखे दुआ करे। पोइ वञी आयोसि वरी हुनजा वार पंहिंजो ॿाह जा वॾा हेॾा होॾा छा साहू जा। त पोइ वरी चए भला हीउ कीअं थियो कीअं थियो बराबरि मुंहिंजी मतिलबु लिखियो तौरात में ईअं अथऊं त पोइ हुन सां ठगी पीउ सां ठगी कीअं ई वीचारे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम लाहौल वाला कुवत मतिलबु त एॾियूं तोहमतूं तव्हां नबीअनि ते था हणो। बहरहाल पोइ हुन खां खाराए हुन खां दुआ वठी ऐं वठी थो भॼे छो त हाणे ईसाऊ ईंदो मूंखे मारींदो। हाणे ईसाऊ वीचारो शिकार करे आयो मोटी ठाहे पंहिंजी रधे पचाए हाणे ॾिनई पंहिंजे पीउ खे चई मूंखे दुआ कर इसाक अलैहिस्सलाम तेसि ताईं अखियुनि खां वॾो थी हलियो ॾिसी कोन थी सघियो। पर हुनखे हथु लाहियो हुनखे ईसाऊ पंहिंजे याकूब अलैहिस्सलाम खे ऐं चईंदो आवाज़ु तुंहिंजो याकूब जहिड़ो आहे पर तुंहिंजा हथ जहिड़ा आहिनि से ईसाऊ जहिड़ा आहिनि। पर बहरहाल पोइ हू वरी वियो हलियो भॼी मलाई वियो भॼी मामस वटि मामस हारान में किनान खां किनान खां भॼी त मतिलबु केतिरनि ॾींहंनि जो पंधु हूंदो ख़बर न आहे। काफ़ी पंधु आहे सार सौ जेकॾहिं माइल हुजनि या ॿ सौ माइल हुजनि त बि के हफ़्ता खां लॻी वञनि हलिया। बरहाल हू उते पहुतो मामस वटि पोइ उते मामस वटि जेको जॾहिं आयो आहे असांजो त उते हुन जूं ॿधीअरूं हुयूं। पोइ हाणे हुन जेको आहे ॾिठी हज़रत राहिल अलैहिस्सलाम हुनखे वणी जेका नंढी हुई चयईं बसि हिन सां मुंहिंजी शादी कराए। पोइ हू वरी ठगी थो वरी सही किताबनि जो आहे रुगो ठगी ठगी ते। पोइ वरी हज़रत हुन जेको मामू आहे सो वरी हिनखे परणाए थो राति जो ॾियारे थो मोकिलेसि जेका कुंवार सा उहा माॻे वॾी हुआ जेका लिया अलाए इस्लाम हाणे लिया हुजे सुबुह जो उथे थो वरी चढ़े हीअ त माना लिया आहे वरी डोड़ंदो वञे थो पंहिंजे सहुरे वटि मामे वटि चए थो हीअ मूं सां तो ठगी कई आहे हीअ छा कयो अथई मूंखे लिया ॾिनी अथई। त हुन चयो त भई असां वटि इहो दस्तूर कोन्हे त वॾीअ जो हूंदे असीं नंढी परणाए ॾियूं हाणे तूं ठीकु आहे पंहिंजो या तूं शादी कर हाणे तूं वरी सत साल हिन लाइ कमाइजांइ ऐं सत साल वरी ॿिया मुंहिंजे कमाइजांइ तोखे राहिल बि परणाए ॾींदुसि। पर हुननि जे शरीयत में ॼण इहो हुयो त ॿ धीअरूं ॿ भेनरूं पाण रखी थी सघियो। पर मूसा अल इस्लाम जी शरीयत खां वठी असांजी शरीयत में इहो ॼण मना आहे ॿ भेनरूं हिकिड़े निकाह में नथी थी सघनि हिकिड़े वक़्तु साॻे वक़्तु। बाक़ी हाणे की तलाक थी वई ॿी ईंदी पोइ ईअं थिए थो पर पोइ हिकिड़े वक़्तु साॻी तलाक साॻे शौहर वटि साॻे मुड़ुसु वटि ॿ भेनरूं निकाह में नथियूं रही सघनि। हाणे उहा हज़रत मूसा जी शरीयत खां वठी ईअं आहे हुकुम। हाणे इन करे पोइ हाणे राहिल अल इस्लाम बि आहे हुनजे घर में ऐं पंहिंजो लिया अलैहि सलाम बि आहे हुनजे घर में। हाणे ॿ तितियूं पंहिंजूं जेके हुन जूं धीअरियूं पंहिंजे मालिक जूं पर उन वरी हर हिकु पंहिंजी धीअ खे जेको आहे सो वरी हिकिड़ी बानी बि ॾिनी आहे। हाणे लिया खे जेका बानी ॾिनी आहे हुनजो नालो आहे ज़ुल्फा ऐं जेका हुनखे ॾिनी अथसि राहिल अलैहि सलाम खे उनजी बानी जो नालो बिल्हा बिल्हा। हाणे चारई मायूं थियूं। हाणे पहिरीं जेके हिनजे चार पुट था ॼमनि पंहिंजे लिया अलैहि सलाम खे ऐं पंहिंजो पर उन सां ॼण जीअं चइजे त हज़रत याकूब अलैहि सलाम जो दिलि शौक़ु कोन्हे एतिरो पर पोइ ज़ाल आहे पोइ हुन वटि वञे थो। पोइ हुन में चार पहिरीं ॿार पैदा था थियनि पोइ वरी ॿ ॿार जेके आहिनि से बिल्हा मुंहिंजा पैदा था थियनि वरी पोइ ॿ ॿार जेके आहिनि से पंहिंजे ज़ुल्फा मां पैदा था थियनि वरी पोइ ॿ ॿार जेके आहिनि आख़िरि में वरी लिया खां यानी लिया जा थिया छह ॿार ऐं ज़ुल्फा जा थिया ॿ ॿार ऐं बिल्हा जा थिया ॿ ॿार ऐं हज़रत राहिल अलैहिस्सलाम जे आख़िरि में ॿ ॿार था थियनि ॿ हज़रत बिन्यामीन ऐं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हाणे इहे ॼण ॿारहं थिया ॿार। हाणे जेके ॿारहं जेको इस्बात जंहिंखे चइजे त ॿारहं ॿार जेके आहिनि ॿारहं औलाद जेको आहे ॿारहं ट्राइब्स था थियनि जेको क़ौमूं था थियनि क़बीला था थियनि जेके यहूद यहूदियुनि जा त इहे जेके ॿारहं आहिनि हिननि मंझि ॼण चइजे त पहिरियों जेको आहे सो उनजो नालो आहे पंहिंजो रॉबिन। रॉबिन जो लिया अलैहिस्सलाम चयो थिए त भई मुंहिंजी मूंखे मुड़ुसु मुंहिंजो नथो भाए जीअं पाण वटि सिंध में आहे लीला पंहिंजे हुनजी कहाणी पंहिंजी कहिड़ी जी मुड़ुसु नथो भाए हुनखे छा कहिड़ी कहाणी आहे त हीअ बि जेका आहे सभु लिया अलैहिस्सलाम ॿार ॼणे थी पर चए थी त हाणे पहिरियों ॿार हुनजो रखियो थी नालो जेको आहे रखे थी रॉबिन। रॉबिन माना ॾिसो मूंखे पुटु ॼाओ आहे हुन माना इहा थी रॉ माना ॾिसो बिन माना पुटु या मूंखे हाणे पुटु ॼाओ आहे त मूंखे हाणे मुड़ुसु मुंहिंजो भाईंदो। पोइ हुनजी दिलि त एतिरी कोन थी थिए हुन ॾे ज़ाहिर आहे पर हज़रत राहिल खे बि औलाद कोन थो थिए पर पपा खे वटां जेको हुकुम आहे ईअं थो थिए वरी पोइ ॿियो पुटु हुनखे ॼमे थो पोइ हुन नालो थी सेम्यूअल सेम्यूअल माना अलाह मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी आहे यानी मुंहिंजूं रड़ियूं मुंहिंजूं दाहूं कूकूं जेके आहिनि से अलाह ॿुधियूं आहिनि ऐं हाणे मूंखे मुंहिंजो भुड़ुस भाईंदो मतिलबु हुनजो इहो हुन खां पोइ टियों पुटु हुनखे जेको आहे सो लेवी ॼमे थो लेवी लफ़ीव पंहिंजो इन वजह हज़रत मूसा अल हज़रत हारून अलाम हज़रत मरियम जेका आहे हिनजी भेण इहे ॼण इन मज़ा टे औलाद मज़ा टियों जेको पुटु अथसि उहो पंहिंजी लिया जो उन मज़ा इहे फर्ज़न थींदा जेके न बि आहिनि जेके उन्हनि जो औलाद ॿिया के न बि टे मज़ा पहिरियनि ॿिनि मज़ा कोन थींदा जो हुनजे ख़िलाफ़ु का मिड़ी ॻाल्हि आहे अहिड़ी इहे उबती सुबतियूं के ख़बरूं हुननि जूं कम आहिनि जेके उनजे करे पोइ उन्हनि ॿिन्ही मज़ा को औलाद अहिड़ो मशहूरु कोन थो थिए टे मज़ा पोइ इहे पैदा था थियनि जेके पंहिंजे नबी आहिनि हज़रत मूसा अल इस्लाम हज़रत हारून अल इस्लाम ऐं पोइ उनखां पोइ बि जेके अचनि था ऐं चोथों जेको आहे सो हूदा आहे उहो बि पंहिंजे लिया जो औलाद मज़ा हूदा जेको हूदा माना यहूदी हिदायत वारो या छा अहिड़े माना अथसि हुनजी गाइडेड या प्रेज़ जंहिंजी तारीफ़ थियल हुजे उन मज़ा पोइ हज़रत सुलेमान अल इस्लाम ऐं हज़रत दाऊद अल इस्लाम हिन मज़ा थियनि था हज़रत ईसा अल इस्लाम हिननि जे औलाद मज़ा थिए थो पोइ इहो चोथों नंबर जो टे नंबर ऐं चोथे नंबर मज़ा औलाद थिए थो हाणे उन खां चईनि खां पोइ वरी जेके ॿार था थियनि से बिलहाजा था थियनि उन मज़ा पंजों नंबर पुटु जेको थींदो दान थींदो दान हाणे दान मज़ा सैमसन ऐं डिलाइला वारो जेको माण्हू आहे सो इन दान मज़ा पैदा थींदो जेको बिलहा जे औलाद मज़ा आहे ऐं छहों नंबर सो नेफ्ताली नेफ्ताली माना मूं ॾाढी वेड़ विड़ी आहे पंहिंजो या राहिल अलाम थी नालो हुनजो रखे मालकियाणी उहा आहे पर ॿारु जेको आहे सो हुनजो आहे बिलहा जो आहे हुजे थी मूं पंहिंजी ॾाढी मुंहिंजी भेण सां नेफ्ताली रेसल कई आहे ॾाढी मूं मल विड़ी आहे पर ॾाढी मूं रेसल कई आहे मुंहिंजी ज़ाल मुंहिंजी भेण जेका उहा घणा ॿार ॼाणे वई हली ऐं पंहिंजे सभु कंहिं मतिलबु त हिकिड़ो जेलसी जो जेको अंसुर इहो रखियो अथऊं हुते ॿार इहे छह ॿार थी हलिया हाणे उन खां पोइ लिया खे वरी ॿार था ॼमनि पंहिंजो ॿ ॼणा हिकिड़ो असखर थो ॼमे असखर त असखर जी माना आहे त अलाह मूंखे उजरत ॾिनी आहे मूंखे मुंहिंजो भाड़ो ॾिनो आहे मुंहिंजे तकलीफ़ जो मूंखे जेको मूं सुठियूं आहिनि जेके ॾुखियायूं हा ॾहों पुटु जेको आहे सो हुनजो थिए थो पंहिंजो ज़ेबुलून माना अलाह मूंखे इज़त ॾींदो अलाह मूंखे इज़त वारो कंदो ज़ेबुलून जी माना इहा थी थिए हिन इन खां पोइ जेको आहे यारहों ऐं ॿारहों पुटु यारहों आहे हज़रत यूसुफ अल इस्लाम ऐं ॿारहों आहे बिन यमीन माना साॼी जो पुटु यानी मुंहिंजो साॼो हथु थींदो या छा हिन नमूने सां पर हाणे ज़ुल्फ़ा जा ॿार जेके आहिनि सतों ऐं अठों नंबर हुनजी ॻाल्हि कोन कईसीं ज़ुल्फ़ा खे ॼाओ जेको हुन नालो रखियो गद या जद जंहिंखे चइजे अरबी में जद व जद त गुड गुड जद माना सुठो भलो जद गुड फॉर मी ऐं वरी अठों नंबर जेको आहे अशर माना अशर थी ज़िंदगी चइबो आहे पाण सिंधी में अशर माना सुठो रहणु ज़िंदगी सुठी रहणु या ॾहों नंबर आहे हूअ अठों नंबर आहे तुंहिंजो पर हैप्पी माना अशर हैप्पी जी माना में पाण ॿ ॾह ॿार अथसि पंहिंजे हज़रत याक़ूब अल इस्लाम जा पाण इहे वॾा था थियनि हाणे इहे रहिया पिया आहिनि हुते हारान में हाणे पोइ पंहिंजो भॼी ताईं निकिरनि था वरी ठगी थो करे मतिलबु तौरात जे हिसाब सां हुन नालो ई हिकिड़ो डिसेप्शन जेका आहे सा हिननि जे यहूदियुनि जे हुन में जे आहे पंहिंजे इंस्टिंक्ट में हुन जिबिलत में हुननि जे तबियत में हुननि जे माण्हुनि सां धोखो करे ऐं पोइ वरी ईअं कंदा पोइ इहो जेको आहे हुननि ठाहियो आहे नबियनि ते बोहतान हयो अथऊं हरूभरू पर बहरहाल अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि हाणे जॾहिं मोटी थो अचे पियो त हारान खां किनान तां मोटी थो ईंदो मोटी थो अचे पोइ रस्ते में पंहिंजो हुते माल मता घणो गॾु कयईं पंहिंजो ढोर ढींगर ई घणेई आहे हुन वटि पोइ पंहिंजा उहे विरिहायई पोइ चई वॾे भाउ खे त ॾिया मथां मूंखे मारे इन सेंस में पोइ उहे पहिरीं ॾियारे मोकिलियईं पंहिंजे माण्हुनि जे हथां हली ताईं खणी वञो मुंहिंजे भाउ खे ॾिजो पोइ चइजो तुंहिंजे बाने फलाणे ॾिना आहिनि बानू सॾे थो पंहिंजे पाण खे योर सर्वंट सम्झो पर तौरात में ईअं तुंहिंजो हीअ तोखे मोकिले हीउ तोहफ़ा थो मोकिले पोइ हू बि वीचारो रिसीव करण थो अचे हुनखे पर हीउ डिॼे थो दिमाग़ खे मारींदो मूंखे अलाए छा मिड़ी हिन रखियो आहे अहिड़े नमूने जो किसो को बहरहाल पोइ जॾहिं अचे थो ॿई आम्हूं साम्हूं थियनि था त हीअ तेसीं पंहिंजे घर वारियूं जेके अथसि चारई हुननि जा ॿार हुननि जे पोयां वरी बीहारई सॼी लाइन में लॻाए ॿारहं खां जो आयो आहे हरान खां त सिखी आयो आहे त किनाल में पंहिंजो कीअं कोर्टली नमूनो हलिजे पोइ हुते सभई बीहनि था पोइ चए थो हीअ छा कयो अथई त हू चए थो हीअ तुंहिंजी अदब था असीं करियूं तोखे ॾियूं था पोइ हुते सभई सजदो था कनि हुते चैप्टर में तौरा ते टेटीहो नंबर चैप्टर जेको आहे हुन में इहो किसो आहे हाणे मिलनि था तमामु सुहिणो चैप्टर आहे उहो लिखण वारे तमामु कमाल कयो आहे जंहिं बि लिखियो आहे बहरहाल पोइ हीअ सभई बीहनि था क़तार करे ऐं पोइ वरी ईसाउ जॾहिं अचे थो त वरी सभई सजदो था कनि याकूब अलैहिस्सलाम सजदो थो करे हाणे हितां ई असांखे ॼण सम्झजे त तहज़ीमी सजदो हीउ इबादत जो सजदो न आहे हीउ तहज़ीमी सजदो आहे जेको ॾिसो पाण त पढ़ूं था जॾहिं सूरत बकर पोइ हुन में बादशाह वटि वञे थो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 258 ई आयत कहिड़ी आहे हुन मंझि त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुनखे सजदो नथो करे जंहिंजे करे पोइ चए थो त आऊं बादशाह आहियां तो मूंखे सजदो छो कोन कयो आहे पोइ चए थो असां सजदो न कंदा आहियूं असीं पैगंबर आहियूं पैगंबर ग़ैर पैगंबर खे सजदो न कंदो पर हीउ छो जो पैगंबर जो औलाद आहिनि हिक ॿिए खे मतिलबु तहज़ीमी सजदो करे सघनि था मतिलबु इन सेंस में ईअं खणी चइजे पर पोइ मतिलबु असांजी शरीयत में इजाज़त न आहे जो असीं कंहिंजो बि सजदो करियूं पंहिंजे माउ पीउ जो बि सजदो जे करण जो हुकुम न आहे असांखे न को नबी जे ते सजदो करिणो आहे न को कंहिं ते हिन असांजी शरीयत ॼण मुख़्तलिफ़ थी वई हली ऐं मतिलबु स्ट्रिक थी वई हली इन सेंस में पर पोइ ॼण अॻी ही मूसा अलैहिस्सलाम जी शरीयत खां बि अॻु जी ॻाल्हि आहे इन करे उन शरीयत में जेकॾहिं ईअं हो त पोइ उन ते मतिलबु त पंहिंजे फैमिली में पंहिंजी तहज़ीम जे लाइ पोइ जीअं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चयो त मुंहिंजो पीउ ऐं मुंहिंजो माउ ऐं मुंहिंजा यारहं ॿार मूंखे सजदो कंदा त हुननि सजदो बि कयो बि मुंहिंजो सूरत यूसुफ में आहे तौरात में सस्ते सिदे करण जी उहो पहिरीं ॻाल्हि आहे त सजदो कंदा पर पोइ जॾहिं वक़्तु अचे थो सिदे करण जी पोइ उहा ॻाल्हि खाई थो वञे तौरात में उहा कोन थो करे पोइ मतिलबु क़ुर में उहा बिल्कुलु सही ॻाल्हि थिए थी जॾहिं पंहिंजो आख़िर मंझि आख़िर में जो फरमाए थो फलमा द ख़लू अला यूसुफ़ आवा इलाही अबू वह वकालत ख़लू मिस्र इनशा अलाह आमिनीन वरफ़ा अबू अल अर्श वखरू लहू सुजदा तमामु वाज़े तरह सां त हू सभिनी हुनखे सजदो कयो हज़रत यूसुफ़ अलाम ज़ारा फर्ज़ंद आहे हज़रत याक़ूब अलाम जो पर याक़ूब अलाम हुनखे सजदो थो करे हाणे इहा ॻाल्हि ॼण सजदे जी तहज़ीमी आहे असां ईअं कयूं त मुंहिंजे पीउ खे मूंखे हुकुम कयां त मूंखे सजदो करे या आऊं मुंहिंजे पीउ खे सजदो करियां असां ते हुकुम न आहे इन करे जेके अॼुकल्ह माण्हू कीअं आहिनि मूं ॾिठा हिकिड़ो माण्हू ॾिठो पंहिंजो मुंहिंजे खैरपुर जे इलाइक़े में किथे वञी वियासीं तुनियन जो ॻोठो कहिड़ो शाहनि जो शाहनि तुनिया ॻोठ आहे ॻोठ जो नालो हुते हिकिड़ो माण्हू आहे जो तहज़ीमी सजदो मूंखे करे सघंदो आहे छा उहो असां डॉक्टर बलोई साहब सां गॾिजी वियासीं पोइ हुन में पाण में गुफ़्तगु उन माण्हू सां तुनियो असांजा यार आहिनि घणेई वेचारा टंडे जाम एग्रीकल्चर कॉलेज में उहो पढ़ी उहो बि माण्हू पढ़ी वियो हलियो वरी उहे सजदो मतिलबु इहे असांजे हुकुम न आहे शरीयत में बसि ॻाल्हि ख़तमु आहे पोइ हरूभरू माण्हू चए मूंखे तजदो सजदो करियो धूल मुंहिंजे मुंहं में विझो हीअं करियो हूअं करियो पोइ अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि अॼु आई बेकार ॻाल्हि आहे छा लाइ माण्हू अहिड़े क़िस्म जी हुजत करे अहिड़ो दलील ॾिए बहरहाल असां वटि शरीयत न आहे जो को सजदो कंहिंखे करे पर पंहिंजो हीअ तहज़ीमी सजदो हो सो कयो पंहिंजे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम पंहिंजे फर्ज़ंद खे थो करे ऐं ॿिया सभई हुनजो जेके जहिड़ा हुया हुन वक़्तु ॿार ॿार यारहं ई हुआ ऐं पंहिंजो ॿियूं जेके हिननि जे मासियुनि मञा का हूंदी हज़रत राहिल अलैहिस्सलाम त गुज़ारे वई हज़रत बिन्यामीन खे ॾियणी हुन करे संस माउ त गुज़ारे वई लिया अलैहिस्सलाम शायदि गुज़ारे वई तेसिताईं पोइ बिलहा या ज़ुल्फ़ा मञा का अञा हूंदी हिकिड़ी पोइ कामड़ी जेका हुनजी मासी जे मासी जेका माउ जे बराबरि आहे यानी स्टेप मदर आहे त उहा बि ॼण मदर थी अहिड़े लिहाज़ खां पंहिंजी ईअं पंहिंजो ॿियो किसो थियो हाणे सभई ॻाल्हियूं चोड़े हाणे अची पहुतासीं सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जे शुरू में हाणे किसो कंदासीं इनशा फरमाईंद अलिफ़लामरा तिलकाया तिल किताब मुबीन। हाणे हीअ सूरत जेका आहे हिन में नंबर हिते आहे पंहिंजो ॿारहों नंबर सूरत आहे, पर तनज़ील जे लिहाज़ खां यानी नाज़िल जेका थी आहे तंहिंजो नंबर जेको आहे सो टेवंजाहो नंबर आहे पंहिंजो, ऐं हूद सूरत खां पोइ नाज़िल थी आहे हूद हिते हिते मसफ़ जे लिहाज़ खां बि हिते ई आहे। इन करे इहा ज़हन में रखणु घुरिजे। ऐं तमामु तकलीफ़ वारो ज़मानो हो रसूल अलाह सलाहु वसलम जो जॾहिं सूरत लथी आहे। सूरत जो मतिलबु आहे त हज़रत रसूल अलाह सलाहु वसलम खे आथत ॾियण जो त तुंहिंजी तोखे आऊं ग़ालिब आहियूं आहियां ऐं तोखे आऊं ग़ालिब कंदुसि जीअं हज़रत यूसुफ अलाम खे ग़ालिब कयो मूं ऐं मिस्र मंझि भई हुनखे पहुचायमि। उते पोइ हुनजी ॿाहिरि उते आया ऐं हुनजी प्रोटेक्शन मूं कई। तंहिंजी अहिड़े ई नमूने सां तुंहिंजो जेको आहे आऊं हिफ़ाज़त कंदुसि ऐं तोखे आऊं ग़ालिब कंदुसि ऐं पंहिंजो ॿिया जेके आहिनि से मग़लूब थींदा। भई इहा अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि आहे। हिते असीं ख़तमु था करियूं फ़िलहालु। अलाह मफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वादना अला सरात अलमुस्तक़ीम सरात अलज़ीन अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبي الله لا إله إلا عليه توكل رب العالمين.